Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Mondom nektek a bevezető hírt, mozgó kép jelent meg egy nyomtatott újságban. Jó ideje számítunk erre már. Tavaly októberben már volt egy ehhez hasonló. Harry Potter. Harry Potter. Na de hát az a film, és itt a valóságá vált a dolog. Tavaly októberben az Esquire nevű magazinban már jelent meg LCD képernyő, csak az még nem mozgóképes volt, hanem csak villogott néhány felirat. Ebben az új Entertainment Weekly-ben, egy négy oldalas hirdetési mellékletben található egy vastag kartonlapba beépített pici LCD képernyő, amin reklámokat jelenítenek meg, mozgóképesek. Régen is volt mozgókép, ugye a hahot a sarkába, egy ledet itt pörgetni, pácsak a ember ment. Meg tudjátok, amikor mi itt, aki az asztal körül ülünk, szinte mindannyian mondhatjuk, gyerekkorunkban tudjátok a dimenziós naptár, az nagyon király bizony, volt. Bizony. Jobbra fordítottam, kacsintott a csaj, balra fordítottam, akkor kacsintós pénztárca. Nekem volt szandokános is egyébként. Na, mit szólunk mindehhez? Nem megkésett ötlet ez egy kicsit? Hát valójára, vagy elterjedt a köznapi kereskedelmi forgalomban is az e-papír. Erről már ugye az infószótárban is beszéltünk. Réges régen, de én úgy gondolom, hogy ez fantasztikus dolog. Tehát milyen megkésettség van itt? Hát ez valami hihetetlen. Hát mert ugye én, ahogy olvasgattam a kommenteket, azt írták a olvasók, hogy hát az internet már elszipkázta ezt a funkciót. Tehát hogy a nyomtatott újságoknak annyi. Ezt na jó, de könyörgöm, hát, de technológiailag ez egy szerethető újdonság. Papír van, itt megveszik az újságosnál, az újságot kinyitom, és mozog benne a kép, és erre valaki fanyalog, hogy hát ez már olyan régi. Hát ilyen nem volt még sosem. Hadd idézek egy kommentet, azt írja valaki, hogy szerintem hülyeség, így nem tudnám normálisan gurikába hajtogatni, hogy csapkodjam bele a legyeket. Hát jó, hát aki elbandi és a hóna alatt össze akarja hajtani az újságot, annak nem fog sikerülni, mert ugye a képernyőt nem tudja összehajtani. Egyébként nekem nagyon tetszett, főleg azért, mert kedvenc sorozatom a Big Bang Theory, amit majd Magyarországon is nem sokára be fognak mutatni, és annak a legfőbb szereplője az Ultra Nerd, majd ti is imádni fogjátok, mert ilyen asztaltársaságban való arc egyébként, Sheldon Cooper, és az őt játszó színész köszöntötte az újságolvasókat, hogy kinyitották a magazint, és ahogy megláttam őt, mondtam, hogy ez az én hirdetésem. Ettől kezdve bonthattak, amit akartak. Tehát már megvolt az a személy, és szerintem pont ebben van a kulcs, hogy oda tudják tenni azt a népszerű szemét, vagy esetleg egy másik számba, ami nőknek szól, vagy gyerekeknek szól, egy másik népszerű szemét, és sokkal jobban testre szabható a hirdetés, mint egyébként. Arról nem is beszél, hogy elég egy oldalnyi hirdetés, nem? Igen, de pont ez a baj, hogy ez a következő koporsószög. Tehát ugyebár az LCD képernyő után olcsóbb lesz majd az e-papírt belerakni, és ha már beleraktuk az e-papírt, akkor tulajdonképpen mi nem rakjuk az egész újságot az e-papírba, és akkor egyetlen e-papír az újság. Ja, és hogyha már egyetlen e-papír az újság, akkor minek megvenni a következőt, akkor inkább letöltöm a következő számot az internetről, és benne van a régi újságomban. És akkor a régi újságom az új újságom, benne van a memóriájában az összes több évfolyam. De ez miért olyan nagy probléma? Nem lesz begyújtani bele a kandallóba ennyi. Bográcsolásnál is akadály az a probléma. Hódoknak több fajút. De egy kicsit előre szaladtál ezért, Tücsi, tényleg a jövőbe, a féle galaktika szerkesztőként, ez nem is csodálható, de tényleg lehet ebből divat szerintetek? Például Dragon Gyuriék használnak-e majd ilyen lehetőséget? Ha persze olyan olcsó lesz, hogy érdemes legyen minden egyes lapszámba ilyen LCD kijelzőt. Én ezt maximum úgy tudnám elképzelni, hogy ha valamilyen kapcsolatban tudna állni az internettel, tehát akár wifi, akár bluetooth, akár bármilyen egyéb jövőben feltalálandó kommunikációs rendszerrel, és nem elég, hogy kapcsolatban állna az internettel, fel is ismerne téged, és így személyre szabottan lehetne. Akkor lenne értelme. És tényleg friss hírja. Ha kinyitod az újságot, akkor azt mondaná, hogy hello, Kovács Pistike, mi az XY újság szerkesztői, nagyon kedvelünk téged, mert te pont az a 12 éves emberke vagy, aki szereti a piros rágógumit és a zöld időtalt, imádunk. És akkor egy retina alapján, vagy nem tudom, hogy azonosítaná, új lenyomat alapján, és kész. És tényleg friss anyagok jelenhetnének meg így, csak akkor meg viszont nem kellene újabb lapszámot megvenni. Igen, ez már az e-újság nevű jövő gyakorlatilag. Tehát. Hát át kell állni a nyomtatásról az OLED gyártásra, és kész. De egyébként több értelme lenne szerintem, hogyha nem az újságban benne lenne, hanem a címlapra lenne ráragasztva, és akkor folyamatosan működhetne, és akkor ha ledobják az asztalra, akkor is ott váltogatná a reklámokat, többen látnák, és gyorsan levédetem. Mi Mégis jön felfelé a Bing, és mégis megszületett az új wifi szabvány, mindez a hírsziporkákban. A kínaiak a New York-i tőzsdén vannak. Immár 5 éves az informatikai biztonság napja, vendégünk lesz a főszervező Keleti Artúr. Aztán Tücsitől megtudjuk, Ázsiában módszert alkottak arra, hogy az Egyesült Államok nyugati oldalát sötétbe borítsák. Tábornok úr, a hátországot támadjuk. Lányoknak, asszonyoknak és minden amatőr fotósnak itt a masina, ami csak jó képet készít. Nagy Marian számol be róla. Aztán a mérnök úr megbarkácsolja kedvenc konzolát a módszer Borek Andrástól. És végül Rádió Gomb egy rádió műsorban a netnyelvésztől. A 80-as évek rádió gombjai mind a mai napig velünk vannak. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. És a majdnem teljes asztaltársaság itt ül az asztal körül. Rögtön mellettem Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahoj, Poplacsek! Aztán Dragon György, hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem. Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Mellette Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kíván! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád, és ott mutassam be Nagy Mariant immáron másodszor a műsor történetében. Jó estét! Reméljük, hogy majd a későbbiekben is többször hozol majd nekünk érdekes témákat, illetve bemutatom vendégünket, Keleti Artúrt, a KFK-i IT-biztonsági stratégiáját, az ITBN konferencia kiállítás főszervezőjét. Jó estét kívánok! És rövidesen beszélgetni fogunk majd a kiállításról is, de előtte a hírsziporkák. Már is kezdjük a hírsziporkákkal, Dragon György. Hát, olyan dolog történt most, aminek szerintem te nem biztos, hogy nagyon örülsz. Úristen, mire gondolsz? Hát a Bingre. Ja, hát tulajdonképpen semmi averzióm, szép magyarosan fogalmazva, nincs a keresővel szemben, egyszerűen nem használom. Tehát én megszoktam a jó öreg Google-t, tehát így azzal indul minden nap a számítógépem, amikor bekapcsolom, nem látom okát, hogy változtattam kéne, de rajtam kívül elég sokan úgy látják, hogy változtatni kellene olyannyira, hogy a legújabb adatok szerint, képzeljétek el, augusztusban 1,1 milliárd egyéni keresést végeztek a Bing-gel, ami a Google 7 milliárdot, tehát azért össze lehet már hasonlítani, hogy nagyságrendjében közeledik a dolog, és ez 22%-os növekedés az előző hónaphoz képest. Ennek köszönhetően a Yahoo-t már majdnem utolérte a Bing, pedig a Yahoo az azért igencsak történelmileg, meg internet históriailag azért nagyon-nagyon nagy hagyományokkal rendelkező kereső. Én próbálgattam a Binget, itt múltkor beszélgettünk is róla itt az Andrással is, hogy voltak éppen olyan nagy különbséget nem vettünk észre, mert hát vannak... Akkor mitől érik-e, vagy hogy érik ezt el? Másképp tálalt találatok. Talán van, akinek szájízének az a jobban megfelelő, van, akinek a Google a megfelelő jobban, ezt nem tudom eldönteni. Alapvetően még nem annyira a magyar piacra van kihegyezve a dolog, tehát szemben a Google-al, ahol ugye a találatok javarésze magyar lesz, amikor te keresel bármi olyasmit, ami releváns a számodra. Meg a felület is magyar. A felület is magyar. Hát majd előbb-utóbb ők is elérik ezt, de hát itt Egyesült Államokról van szó, tehát az ottani adatokról van szó. Az a legnagyobb piac, legdinamikusabban fejlődő piac, tehát az számít a leginkább. Tehát a Bing azért ígéretes, fogalmazzunk így. Közbeszólt egy kis tanát nyelvész egy megjegyzéssel. Az új, hát a 8-as Explorerben van egy ilyen beállítható, talán a 7-esben is beállítható keresősáv, mint most már minden modernebb böngészőben, és abban a Binget lehet a legjobban kihasználni alapértelmezett, a legtöbben hozzá se nyúlnak, és ha valamit keresni akarnak, akkor automatikusan, tehát egy nagyon ügyes marketing PR eljárással hihetetlen nagy kereséseket tudnak szerintem generálni, akik használják ezeket a böngészőket. Lehet, hogy ez okozza a növekedést? Én egész biztos vagyok benne, és a másik pedig, hogy a nemzeti kultúrákhoz igazított, tehát mondjuk a magyar felületet elérő Google nek a beállítása alapértelmezett keresőként borzasztó nehézkes, nem is nagyon lehet, hanem az angol Google-t tudja megtalálni, csak beállítani, és nem a magyar Google-t az Explorer, tehát ebben lehet egy ilyen dolog, és tehát ügyesen megfabrikálták valahogy az új böngészőket. Csak itt említetted, hogy hogy a Google az ugye angol nyelven jelenik meg az Explorerben, mondjuk én nem, a co.uk a vége, és nem lehet a google.com-ot beállítani, ami ugye Magyarországon a google.hu. Ezt akartam mondani, hogy a google.com-ot állítod be, ha google.com-ot állítod be, akkor ugye GeoIP alapján az adott nyelv, vagy melyik országból indítod a keresést, azon a nyelven fog megjelenni neked alapértelmezetten a Google. Na, hát mindesetre érdekes ez a fejlődés, akárminek is köszönhető. Google-nek föl kell kötni a fölkötni valót. A hír nem elemzi pontosan, hogy minek köszönhető, de amit Zoli mond, annak nagyon-nagyon logikus, hogy is mondjam, értelme van. Tehát előfordulhat, sőt. Tehát Internet Explorer még mindig egy jobban elterjedt böngésző, mint a versenytársai, még ha csökken is ez a különbség. Tehát ha abba beleépítenek egy ilyen funkciót, az biztos, hogy elég nagy erővel hat egy globális keresési piacon. És nem csak a keresési piacon vannak nagy erők. Most fogok mesélni egy érdekes történetet, Kínáról van szó. Ehhez a hírhez kapcsolódik, hogy be akarják vezetni a Shanda Games, így hívják ezt a kínai céget. Bocsánat, nem én tehetek róla. Gondolom nem magyar felmenők alapították. Mi is fel, de szemmel nézünk ilyen névre eleve. De Nomen, majd rögtön elmondok egy történetet róluk. De itt a hír annyi, hogy be akarják őket vezetni a New York-i tőzsdén, lévén előttük a Chengyu.com, azaz év legjobban fejlődő tőzsdei papírja vagy árfolyama lett, ami szintén egy kínai online játékportál vagy játékokat forgalmazó cég. Most mindez egy szocialista államban. Menjünk tovább. Ez egy érdekes beállítottságú államban, igen. Azt képzétek el, hogy a statisztikák szerint adott pillanatban, tehát bármelyik adott pillanatban 1,2 millió kínai van átlagosan ezen a Shanda networkön, tehát bármelyik játékukban játszik, és a cég 22%-át viszik a New York-i tőzsdére, és hát nagyon nagy boomot várnak. De hogy miért érdekes ez a történet? Azért érdekes, mert múlt héten lezajlott minden idők legnagyobb virtuális tüntetése a kínai online játékokban, pont a Shanda Games egyik játékában. Játékban. Tehát a és karakterek igen, tüntetek. Pont el fogom mesélni, hogy hogy alakult, mert nagyon érdekes történet. Return of the Legend ez a játéknak a címe. Meghirdették, hogy ez a Legend nevű játéknak a méltó folytatása lesz, és fantasztikus, és gyertek, és vegyétek meg, és játszatok. Nagyon sok rajongója volt ennek a Legendnek Kínában, az egy régi 6-8 évvel ezelőtt futott játék volt, ami mára azért megkopott a grafikája is, meg a programozása is, tehát sokan abba hagyták, de nagyon szép emlékekkel, mint első online szerelem, fogalmazzunk így. Nagyon sokan visszatértek, és látták, hogy ez egy borzasztó, igénytelen, tisztán csak kereskedelmi célokra kihegyezett játék, tehát úgy lehet előnyöket elérni a játékban, hogy mindent meg kell vásárolni pénzért, tehát nem az ügyességeddel, vagy a rátermettségeddel, vagy az időddel, hanem egyszerűen odamész, megveszed a jobb lovat, a jobb fegyvert, és akkor te vagy az ász. És annyira felháborodtak a felhasználók, hogy különböző fórumokon sok ezeren összegyűltek, és elkezdtek gondolkodni, hogy mit lehetne csinálni, és amikor a játéknak van egy olyan jellegzetessége, hogy azok az avatarok, a karakterek megfelelői, amelyekkel te játszol, azok egymáson nem tudnak átmenni. Tehát ha leállítunk egymás mellé 10-et, akkor mint egy élő fal meg tudjuk akadályozni, hogy más játékosok áthaladjanak azon a területen. Ez jogos, mint a való életben. És képzeljétek el, hogy a tüntetők virtuálisan úgy tüntettek, hogy elállták az összes városnak a bejáratát a játékban, és senki se ki sebe nem tudott menni, és közben hangosan kiabáltak, amilyen szövegbuborékokban megjelent a képernyőn, hogy kérjük vissza a játékunkat, és hogy ne rombolják le a mi illúzióinkat, és hogy kérjük vissza a pénzünket. És próbáltak a játéknak a ezek a szerverrel dolgozó GM-eknek hívják őket, Game Masterek, próbálták őket eldobálni messzire, meg próbálták őket a chatszobába bezárni, de ha két embert eldobtak, akkor jött helyette öt másik, és irtozatos méretű virtuális tüntetés zajlott. Na ez a Shanda Games, aki most azt szeretné, hogy a New York-i tőzsdén hatalmas nagy pénzeket szakítsanak, méghozzá 725 millió dolláros bevételre számítanak. Hát nem tudom, hogy szurkoljunk nekik, vagy nem, de Nomen ezt Nomen kétségtelenül. Hát mindesetre azt elérték, hogy közösségbe verődjenek. És játékosok. Azt elérték, hogy a világon Albániától Zimbabvéig mindenki, aki online játékokkal valamilyen szinten foglalkozik, vagy érdeklődik iránta, az hallott már róluk. Ezt nagyon jól megcsinálták. Na, van még egy érdekes technológiai híred, én azért figyeltem fel erre, mert a Wi-Fi-ről már nagyon régóta van szó, sőt, már évek óta beszélünk a WiMAX-ról is, ami egy másik szabvány. Most a legújabb wifi szabványt végre nagy nehezen sok-sok vita után sikerült beegyeztetni. 802.11n-nek hívják, ugye, amit a mostani számítógépek használnak, az általában a B és a G. A B az a régebbi, G az ugye újabb, a betű alapján. Az N-nek az a legnagyobb előrelépése, hogy újfajta titkosítást és kódolást raktak bele, ugyanis rájöttek arra, hogy még a legnehezebb kódolási módszereket is, amik a jelenlegi G-ben például benne vannak, azt egy egyszerű hacker pillanatok alatt fel tudja törni, és a bonyolult hacker meg 2 másodperc alatt tudja feltörni, tehát ez egy nem járható út, hogy az ember wifi-et az lopja el, aki csak akarja. A másik pedig, hogy az úgynevezett quality of service managementet, tehát ami a jelnek a minőségét menedzseli, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok, hogy abszolút érthető legyen, annak a szabvány alakítottak nagyon sokat, tehát hogy sokkal jobb lesz a jelminőség ezzel az új szabvánnyal, mint az eddigiekkel. Megerősít a szakértő, de az arra szolgál, hogy különböző csomagoknak előnyt biztosítson másokkal szembe, vagy ne, és például a hangátvitelnél fontos, hogy minél kisebb legyen a késleltetése ezeknek a csomagoknak. Tehát, hogyha valaki telefonál, akkor olyan jelcsomagok mennek, amik föl vannak címkézve, hogy ez bizony egy beszélgetés része, akkor azok elő fognak slisszolni, mint a Samantha Fox videó. Igen, megerősítem. Tehát új szabvány a wifi-ben 802.11n. Na, és az alapján egyébként ez már 7 év óta készül ez a szabvány. Igen, nagyon régóta vitatkoznak, valami elképesztő módon tartott ez a vita, ennek az Electrical and Electronics Engineers nevű szervezetben résztvevő emberkék között, mert egy tucat különböző verziót állítottak föl, és amelyik egyiknek tetszett, az a másiknak nem tetszett. Hát ez a szokásos. Nehéz szülés volt, farfekvéses ez a szabvány. Egyébként arról be tudok számolni, hogy nekem otthon működik. Én merészeltem venni egy olyan eszközt, ami ugye még egy nem hivatalos verziót ebből támogat, és egészen jól működik, azt kell mondjam. De nem a VMAX-ra kellene már koncentrálni? Hát azért mégiscsak nagyobb sávszélességet tesz lehetővé. Az lehet, de ez egy létező technológia és egy elterjedt technológiának az újabb változat, ami visszafelé kompatibilis minden egyéb 802-vel, ami eddig volt. Tehát gyakorlatilag ez a, hogy mondják, ezt a könnyebb előrehaladás útvonala. Elvileg. Ez az egyszerű felhasználónak mit jelent? Ha ítsam ki az otthoni wifi routeremet, dobjam ki a laptopot, mert abban sem jó a wifi egység vagy modul, mit jelent nekem? Ingatjuk a fejünket, nem kell kidobni semmit. Ez azt jelenti, hogy a jövőben megjelenő eszközök sokkal biztonságosabbak lesznek, és sokkal jobban lehet például telefonálni egy ilyen VoIP rendszerrel, hogyha ezt a wifi-t használod, ezt a 802.11n-t. Itt egyébként a szabványoknál nem azon vitáznak sajnos, hogy melyik a jobb szabvány, vagy melyik a jobb, vagy melyik a bal, hanem itt egész egyszerűen arról van szó, hogy van több tucatnyi szabadalom, amelyiknek ez a része ennek a kezébe van, és itt olyan mennyiségű készülékről, meg alkatrészekről van szó, hogyha mindegyiken csak egy-két szetnyi jogdíj van, már abból is súlyos 10 milliók folynak be egy évben. Hát, tehát igen. Itt erről szól a dolog, hogy kinek a zsebébe fog folyni az a pénz. Igen, kinek a chipsetjét rakjuk be a számítógépbe, stb. Stb. 7 év után azért csak megegyeztek, hurrá! A biztonság témájánál maradunk a továbbiakban is. Szeptember 24-én, tehát ezen a héten lesz majd az a konferencia és kiállítás, amely immár 5. alkalommal kerül megrendezésre. ITBN, ez a neve, a címe, az Informatikai Biztonság Napja. És a fő szervezőt, Keleti Artúrt hívtuk a stúdióba, ő egyúttal a KFK-i IT biztonsági stratégiája is. Hát jó sok témakör van az informatikai biztonság területén. Itt ebben a műsorban rengeteget beszéltünk már vírusokról, férgekről, az emberi faktorról, hogy ugye a leggyengébb láncszem az informatikai rendszerekben az ember maga, aki ugye nyitva hagyja a biztonsági kapukat, és a többi, és a többi. Mit lehet még 2009-ben beszélni erről a témáról? Ez mindegyütt. Igazából ez a lényege a dolognak. Tehát azt tapasztaltuk most már, hogy az informatikában annyira bonyolult lett a biztonság megteremtése, hogy egyszerű halandó már nagyon nehezen tudja átlátni. Tehát valóban az, hogy mondjuk vírusvédelem, meg tűzfal, ez már nagyon régi sztori. Viszont sok minden van, amit ez még mellé kell tenni. És az általános megfigyelésünk, hogy van néhány olyan téma, amit most már nagy merészen bemertek dobni a biztonsági szakértők. Például ilyen az adatvédelem témája, adatszivárgás témája, amit eddig azért nem mert senki se kapargatni, mert igazán nem volt rá jó megoldás. Tehát mindenki tudta, hogy ez egy probléma, hogy nem tudjuk, hogy hogyan szivárognak el adatok egy szervezetből, de hogy hogyan lehet megakadályozni ezt a dolgot. Arra már, nem... hogy egy vállalattól kiszivárognak a védett adatai? Nem a véletlen, bármilyen adatai. Hmm. Tehát az ma a probléma, hogy nem csak vállalat, ez bárkire igaz, tehát akár az otthoni felhasználókra is, mindenkinek vannak fontos adatai, valamilyen szempontból lényegesek, vagy a családi fényképek, vagy a szerződések, vagy bármi. Nyilván egy komolyabb szervezetnél, vagy államigazgatásban pláne ott még komolyabb dolgok fordulhatnak elő. Államigazgatásban azért röpködnek a dokumentumok, itt a politikusok azok két hetente találnak egy CD-t, egy levelet. Hát pontosan, erről van szó. Pontosan, röpködnek a dokumentumok, és ezek közül néhány még rendelkezik is ilyen kis cetlikkel, hogy ez ilyen szigorúan bizalmas, ez meg nagyon, ez meg államtitok, és akkor erre meg nem lehet tudni, hogy ez milyen titok, ugye most hallunk ilyet sokat. És az a probléma, ez az alapvető probléma. Nagyon nehéz megmondani egy adatról, hogy igazából ez most egy nagyon fontos adat, vagy kevésbé fontos adat, a legtöbb szervezet az nem vállalkozik arra, hogy ezt kitalálja. De most ez nagy nehezen kitalálta, akkor jön a következő probléma, hogy hogyan tudja mondjuk meghatározni, hogy ehhez kiférhet hozzá. Hát ugye ez megint egy aktuális téma, ki olvashat el egy bizonyos információt, és ki nem. Hát most még bírósággal együtt se lehet erről megegyezni mostanság. Tehát ez egy nehéz kérdés. Most ezt a kettőt mind tudjuk, hogy melyik az adat meg kiférhet hozzá, akkor még mindig előttünk áll a probléma, hogy hogyan tudjuk ezt érvényesíteni. Tehát milyen olyan eszközök vannak, szoftverek, vagy bármi más, amivel ezt meg lehet oldani. És hogy lehet rávenni a felhasználókat, hogy be is tartsák a szabályokat? Így van, és ez pedig a negyedik, ugye az emberi faktor, ugye az a faktor, amit a legnehezebb kivédeni, mert amikor már az ember mindent leírt, megtett, meghatározott, meg ilyesmi, akkor az illető meg fogja, elolvassa, leírja egy papírra, és kimegy vele az ajtón. Tehát ezért az adat... És nem alkalmazza a szabályokat. Abszolút, mert mindent leokéz, mindenre azt nyomja, hogy tovább, vagy mondjuk becsukja, és nem foglalkozik vele többet. Így van, pontosan. Ezért lehet erről a témáról rengeteget beszélni. Szóval ez egy élő témakör. Ezek szerint ugye nekünk, akik félig laikusok vagyunk, meg félig azért rá is látunk ezekre a témákra, meglepő, hogy a biztonsággal foglalkozó szakemberek még mindig új módszereket keresgélnek, és találnak. Aztán felülbírálják, hogy ez most tényleg jó, vagy kevésbé jó módszer lett. Mikor lehet kialakítani azt az állapotot, amikor úgy el lehet mondani? Lesz-e ilyen pillanat egyáltalán, amikor úgy minden biztonságban lesz? Nincs ilyen. Ez az ember egyszer elkezdi, és utána nem lehet abba hagyni. De mégis foglalkozni kell vele. Hát muszáj, persze. Hát éppen ezért, ne? Így van. Ez teljesen természetes. De ugye a dologban rengeteg olyan elem is van, ami rendkívül elméleti, teoretikus. És ugye idén ott lesz például az adatvédelmi biztos is a biztonság napján, és mindjárt föl is fogják neki tenni azt a kérdést, hogy az, hogy az emberek nyakában, akik bejönnek a konferenciára, olyan milyen nyakba való fog lógni, amin van egy ilyen RFID chip, amivel lehet követni, hogy hova megy. Ez most akkor tulajdonképpen adatvédelmi szempontból aggályos, vagy nem? Sőt, az ő nyakában is lesz. Tehát magyarán ennek a dolognak igazából soha nincsen vége. Ezért van az, hogy például magán a rendezvényen is 43 előadás fog arról szólni, hogy hogyan lehet a különböző védelmi intézkedéseket betartani, hogy hogyan lehet egyetlen eszközöket találni. Vannak azért fejlemények. Én ma délelőtt egy cégnek a partner napján vettem részt, ahol elhangzott az, hogy a levelekben érkező vírusok és kártevőket lényegében már leküzdötték. Természetesen folyamatosan megvan a fenyegetettség, de lényegében a probléma az már nem olyan jelentős, mint pár évvel ezelőtt volt. Most már inkább ott tart az internetes sebezhetőség, hogy rákattintunk bizonyos weboldalakra, és akkor ott beépítenek kártékony kócsorokat. Ez előkerül a témák között a konferencián? Természetesen, mivel nagyon sok pénzintézeti látogatója van a rendezvénynek, és ugye ezek elsősorban a phishing, mindenféle egyéb támadások miatt a pénzintézeteket érinti, ezért ez egyik fő téma. Van egyébként olyan téma is, ami ehhez nagyon erősen kapcsolódik, ugye a compliance, a megfelelőség témája, ami meg azért izgalmas, mert most már azért felfigyeltek mások is, és nagyon jó szabványok vannak már a világon, hogy a különböző, amik arra szolgálnak, hogy különböző szervezetekkel betartassanak bizonyos dolgokat. Na igen ám, csak ugye ezt valahogy ki is kell kényszeríteni, mert különben nem fogják megcsinálni. Nem tudom, hogy egyébként ez egy hungarikum-e, de az minden esetre biztos, hogy attól, hogy valami még le van írva egy papírral, még nem biztos, hogy valaki be is tartja. Ez igaz a szervezetekre is. Na, és azért nagyon jó, hogy például a PSZÁF, ugye, aki a pénzintézeteket szokta felügyelni, szintén ott lesz a rendezvényen, és ez is egy téma lesz, hogy hogyan lehet a különböző már leírt dolgokat betartatni. Kik vesznek majd részt még egyébként az állami szervezeteken, meg a PSAF-en kívül? Hát ugye itt két oldalt kell megemlíteni, az egyik ugye maga gyártóknak, meg a rendszerintegrátoroknak, tanácsadóknak a tömege, akik azért mennek oda, hogy elmondják a piacnak, hogy mi mindent tudnak. Ugye ez az egyik fele a társaságnak. Ugye van a másik fele a társaságnak, aki meg akarja ezt hallgatni. De ez nagyon vegyes. Tehát, hogy néztük a regisztráltak listáját, rendkívül sok különböző területről érkeznek emberek, érkeznek a pénzintézeti területről, érkeznek államigazgatásból, kereskedelemből, iparból. Nagyon fontos ugye azt megjegyezni, hogy például a közművek vagy az ipari termelés az egy állati sérülékeny dolog tud lenni. Keveset beszélünk róla, de hogyha mondjuk egy terrorista kivételesen nem azzal kezd el szórakozni, hogy spameket küld szét vagy fenyegetőzik, hanem mondjuk leállítja az áramszolgáltatást vagy a vízszolgáltatást, ami szintén ma informatikai alapon működik, ez egy óriási probléma lehet. Úgyhogy arról is szó lesz egyébként a rendezvénye, hogy az ilyen kvázi digitális mohácsoktól hogyan lehet majd megmenekülni. Ez de jó, digitális mohács. Bárki elmehet erre a rendezvényre, kiállítása és konferenciára? Igen, ez egy fontos dolog volt, amikor megszerveztük a konferenciát, ugye most már ötödszörre tartjuk meg, és eddig mindig sikerült megoldani azt, hogy a támogatók összedobták a belépő díjakat tulajdonképpen, úgyhogy bárki eljöhet, szeretettel várunk mindenkit, regisztrálni kell hozzá, meg a dolgot komolyan kell venni, az egyetlen, amit kérünk, tehát ez a nem színes labdát jövünk gyűjteni, és megesszük a szendvicset, hanem meghallgatjuk az előadást tisztelettel, csendben, és beszélgetünk a gyártókkal. Köszönjük szépen, és gratulálunk az ötödik alkalomhoz. Gondolom, hogy ez alapján lesz majd még tizedik évforduló, és meg még többedik is. Nagyon remélem. Az előkeleti Artúr emlegette a közművek leállítását informatikai módszerekkel. Hát ilyenre azért már volt példa az Egyesült Államokban, hogy elsötétült egy nagyváros, de azt még gondolom nem hackerek állították elő, Kovács Tucsi Mihály. A 72-ben volt talán a nagy híres New York-i áramszünet, aminek után 9 hónappal valami statisztikailag iszonyú mennyiséggel megugrott a gyerekek születése. Az is az, ha minden igaz, egy erőműbe betévedt gömbvillám vagy villámcsapás okozta, ami miatt a hálózaton tovább terjedtek a problémák, de azóta volt már ugyanilyen vihartól. 3-4 évvel ezelőtt szintén volt egy nagyon nagy többnapos áramszünet, amikor az egyik szolgáltatónál kiesett egy kisebb erőmű, és láncreakció szerint az egész keleti partot sötétségbe borított a hosszú órákra, egész infrastruktúrák estek össze, úgyhogy ez manapság már nem egy elhanyagolható kérdés, ez, hogy ezt hogy lehet biztonságossá tenni. De ez megjelent egyébként filmekben is, én emlékszem, ilyen amerikai hát kalandfilmnek nem mondanám, de tűnlegekben. Hát, igen. Elég nagy kaland. Igen, annak idején történt elég sok ilyen kisebb-nagyobb sztori, amiből össze lehetett rakni egy filmet, hogy mi történt a sötétben, meg a liftekben, akik beszorultak emberek, meg milyen fosztogatások voltak. De kifejezetten arra gondolok, hogy hackerek megpróbálták különböző pontokon leállítani az áramszolgáltatást. Igen, és sikerült ezt is? Igen, ezt is lehet, tehát többféle célra. Tehát például, hogyha valaki azért állít le, mert van egy olyan épület, amit elektromos zárak védenek, és ott tudják, hogy a rendszer olyan, hogy nincs megfelelő háttérbiztosítása annak, hogy áramszünet esetén is fenntartsák az állam ellátást, akkor csinálnak egy központi áramszünetet, és már nyitva van minden ajtó. De egyébként ez pont azért is érdekes ez, mert most már háborús cél lett gyakorlatilag az informatika, és már nem is olyan rövid ideje, hiszen ha belegondolunk, nagyon régóta benne van a háborús alapszabályok között, hogy nem a hadseregeket kell támadni, hanem a hátországokat, mert valójában a hátországokban dől el a háború. Tehát az még a régen volt, a napóleoni háborúk idejében volt az utolsó olyan időszak, hogy reggel elkezdtek háborúzni, és este, aki először elment a csatatérről, az volt a vesztes, és aki ott maradt, az volt a győztes. az első világháború után ugye már az volt, hogy akkor brutálisan próbáljuk elpusztítani az ellenséget, és akkor utána sajnos rájöttek az, hogy sokkal jobb az, hogyha nem pusztítjuk el az ellenséget, hanem súlyosan megsebesítjük, mert akkor háromszor akkor erőforrásokat igényel a hátországtól, hogy azt a katonát ugyebár. Mert hogyha megölik a katonát, akkor lehet helyette hozni újat, kap új fegyvert, minden, de, és akkor be lehet venni az újat, de hogyha a sebesült, akkor a sebesültet vissza kell vinni, azt ápolni kell, gondoskodni kell róla, orvosi személyzet kell, stb. Tehát ez sokkal nagyobb probléma a hátországnak. Ebből a meggondolásból keresték az ázsiai szakemberek a módozatot, hogy miképpen lehet a amerikai kontinenshez hozzányúlni? Igen, hát végül is ugyebár minden országnak vannak potenciál is. Mondjuk úgy inkább udvariasan, hogy ellenfelei, mint ellenségei, akikkel el tudja képzelni, hogy olyan szintű konfrontációba keveredik, ami akár háborúból is torkolhat. Ugyebár most a két legnagyobb ipari hatalom gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az Egyesült Államok és Kína, és ugye fogy az olaj, meg minden, hát egyre gyakrabban vetődik fel, hogy igen, mi lesz, ha elfogy az olaj, hogy fogják elosztani, ki mit mer megcsinálni, stb. És akkor itt felmerült tényleg ez az informatikai háború, hogy akkor a hátországokat hogy is lehet lebénítani. Manapság, amikor minden digitális technológián alapul, akkor a számítógép rendszerek megbénítása egy alapvető dolog. És akkor pont ugyanígy jön be ez a dolog, hogy annak idején Rommel megmondta, hogy nem a tankokat kell elpusztítani a tankcsatában, hanem a mögötte lévő benzinraktárokat pusztítsd el, és akkor utána többet nem mozdulnak. Ezek után akkor az, hogy nem a számítógép rendszereket kell tönkretenni, hanem a vágd el hozzávaló elektromos hálózatot, és az egész rendszer le van bénulva. Tényleg összeköttetésben van a nyilvános hálózatokkal az áramszolgáltatás? Tehát hozzá lehet férni? Mindenhez hozzá lehet férni. Most az a legérdekesebb, hogy egy Yanwei Wang nevű kínai Dailan Technológiai Egyetemen dolgozó tudós. Neki álltak vizsgálódni, a nyugati park elektromos hálózatáról begyűjtöttek minden olyan információt, ami teljesen publikus. Ilyen, és elkezdték... Hogy hol vannak a vezérlő pultok, igen, gondolom. Meg mik vannak, tehát minden, tehát semmi olyan, hogy hűmos kémek voltak ott, meg titkos szolgálat, meg hackerek betörtek az infot, nem, ami publikusan megtaláltak az interneten, és akkor ugyebár ez az eddigi, hogy a nagy áramszünetek után, hogy omlott össze a hálózat, elkezdtek kísérletei azzal, hogy ezek alapján az információk alatt, hát mit kell ahhoz csinálni, például ez a klasszikus dominó effektusként, hogy melyik az az egy hely, amit meg kell támadni ahhoz, hogy akár egy teljes keleti vagy nyugati part elektromos ellátása összeomoljon. És megdöbbentő eredményeket hoztak ki, tehát például ugyebár emberi logika szerint azt mondjuk, hogyha megtámadjuk a legnagyobb hálózatot, ami a legjobban le van terhelve, és abban kiütünk valamit, akkor annak a kieső energia mennyisége, ami szétáramlik a kisebb hálózatok, az meg ki fogja ütni. És az elemzésekből kiderült, hogy sokkal nagyobb károkat lehet avval elérni, hogyha kisebb hálózatokat ütünk ki. Sokkal nagyobb területeket lehet sötétbe borítani. És különösen az volt az érdekes, hogy annak ellenére, hogy ez egy kínai technológiai egyetemnek volt a tanulmánya, ezt nem a kínai védelmi minisztérium bízta meg őket, hanem az Egyesült Államokból volt ez, és nyilvánosságra hozták az eredményeket, és ezt annyira komolyan vették, hogy az amerikai belbiztonsági hivatal elismert, hogy ez minden így van, és hogy ezen most dolgoznak, hogy ezeket a problémákat most elhárítsák. Állítólag jövő évre készen vannak valami olyan, már tesztelnek valami újabb módszert, hogy ezt hogy lehet megakadályozni. Ez egy óriási probléma egyébként, hogy az ipari rendszerek, azok most már össze vannak kötve az informatikai rendszerek. Ez egy kötelező mutatvány a vállalatirányítási rendszerek miatt. Egyszer előbb-utóbb meg kellett csinálni az összeköttetéseket, és ma már éppen ezért, amit az előbb kérdeztél, az teljesen logikus. Nem azt mondom, hogy átjáróház, de át lehet menni egyik rendszerbe a másikba. Ehhez kapcsolódóan annyit tennék hozzá, hogy az ilyen ipari terepi eszközgyártók, amik nem féle ilyen PLC-k, meg beavatkozó eszközöket gyártanak, ugye mindenféle kommunikációs szabványok szerint kommunikálnak. Mindenféle buszhálózatuk van. A legnagyobb probléma, hogy ennek a igen csekély része van egyáltalán titkosítva. Tehát gyakorlatilag nyílt szöveges üzenetbe kommunikálnak ezek, és hogyha én nekem vagy veszek 30 ezer forintért egy olyan eszközt, amivel föl tudok lépni erre a hálózatra, sima SNMP protokollal erről a számítógépről gyakorlatilag végigolvasom, hogy melyik alállomás mit kommunikál a másikkal. És hogyha akarom, akkor be is tudok avatkozni, ne adj Isten. Akkor a szándék itt nem a károkozás, vagy mondjuk veszélyokozása volt, mert ráadásul nyilvánosságra is hozták ezeket az eredményeket, hanem lényegében ugye ennek eredményeképpen az amerikaiak lépnek is, és változtatnak a rendszeren. Igen, hát az utóbbi időben ugye szépen sorba derülnek ki, hogy annak idején, amikor megszülettek az első szabványok, akkor ugye már abból indultak ki, hogy az ember az egy okos, egy bölcs, egy csupa jó dolgot fog tenni, és hát az egész az emberiség felemelkedésére van, és akkor kiderült, hogy tulajdonképpen minden technológiát tulajdonképpen azok használnak igazán profilálisan a legjobban, akik valami rosszat akarnak vele tenni, és mire észre kapnak, hogy hoppá, akkor tulajdonképpen ezekkel valamit kéne tenni, akkor egy nagyon komoly lemaradásban vannak technológiában, titkosítással, és nehéz a helyzet. Nekem még az a kérdés maradt meg, tehát ez nagyon jó sztori, és egyébként fontos dolog, stogyélágy. Mit lehet ezzel tenni? Hogy megszüntessük ezt a helyzetet. Erről szól valami tanulmány? Van egy régi kifejezés, még talán az ókori szanszkritok használták a redundanciát. Azt kell használni, csak nagyon-nagyon-nagyon nagy mértékben. Hát tudom, még egy távvezetéknél mondjuk redundancia, ez nem olyan, hogy előhúzok akkor egy pár kilométeres párgát, és akkor berakunk oda 78 kilométer redundanciát, 75 kilovoltosat. Redundancia, tehát az ismétlés, a többszörözés, a látszólag fölösleges többszörözés, csak annak, aki véletlenül nem értene, hogy mi az, hogy a rendszerek redundanciája. Egyébként azért azt hozzá kell tenni, hogy az egy régi, mondjam, ilyen hívó szó az én szakmám a biztonságban, hogy kockázatokkal arányos védelmet kell megvalósítani, és itt a legfontosabb az, ez az első lépés, hogy meg kell találni a kockázatokat, ha azt az ember már látja, akkor utána elkezdhet védekezni. A probléma az ott szokott lenni, legalábbis Magyarországon, hogy a kockázatokig mindig eljutnak az emberek, mert az még egy izgalmas dolog is. Hát milyen jól el tudunk ezen csámcsogni. Tehát védekezni, hát az pénzbe kerül, hát ugyan pontosan, már, meg azon most foglalkoznom kell, meg sokkal nehezebb úgy dolgozni. Ez a probléma. És ez az a tipikus terület, ahol általában a science fiction szerzőket szokták felkérni szaktanácsadónak, hogy hoppá, milyen. Tehát például, hogy a NASA is, meg az Európai Űrügynökségi Hivatal is rendszeresen felkéri science fiction szerzőket, hogy mondjanak véleményt, hogy itt van egy ilyen probléma, mit lehetne vele kezdeni, vagy nézzék meg ezt, hogy ők mit látnak bele. Mondjuk ti már ismertek engem annyira, hogy sikerül nekem mindig a létező legrosszabb variációkat belenézni, bármilyen ötletet felvetnek, de végül is tényleg ez viszi előre, mert amikor jönnek valaki és kitalál, ő biztos a legjobbakat fogja elmondani, de hogyha én rögtön az elején látom, hogy hoppá, ebből már baj lehet, akkor jobb, ha most derül ki, és elkezdenek rajta dolgozni, hogy erre az ellen valamit tegyünk, mint hogyha két évvel később valaki ezt már kihasználja, csinál belőle valami nagy botrányt, nagy kárt, és akkor kezdenek el dolgozni rajta. Én nem akarok összeesküvés elméleteket gyártani, de nem véletlen, hogy szeptember 11-e környékén derült ki ez a dolog. Én meg vagyok erről győződve, most volt szeptember 11-e nemrég, és érdekes módon most derült ki ez is nemrég, hát vannak véletlenek, maradjunk ennyiben. Én jól emlékszem arra az időszakra 2002-2003-ban, amikor ebben az asztaltársaságban először beszélgettünk a digitális fényképezőgépekről. Talán netnyelvészünk Bódi Zoltán is emlékszik rá, akkor még nagyon opponáltad, hogy te aztán nem fogsz vásárolni ilyen digitális fényképezőgépet. Megvan? Megvan ez a műsor, Zoli? Nincs. Nem emlékszel rá. Azóta olyan hihetetlen módon elterjedt a fényképezőgép, hogy mint a mobiltelefon, boldog-boldogtalannak digitális fényképezőgépe van, és azzal az ígérettel, meg azzal a gyakorlati felhasználással is használjuk ezeket a gépeket, hogy azonnal vissza tudjuk nézni a fotót a kijelzőn, nem kell előhívni, hanem rögtön felhasználhatjuk a számítógépen. De hát ezzel együtt azért mégiscsak nagyon sok rossz fényképfelvétel készül a digitális eszközökkel is. Nagyon sokszor azért, mert hát nem tudják az emberek használni a fényképezőgépeket, hogy milyen fényviszonyokra kell és hogyan kell vigyázni. Nagy Marian viszont most talált egy nagyon érdekes gépet, ami inkább kísérleti állapotában van, nekem úgy tűnt. Így van, ezt most fejlesztik a Stanford Egyetem kutatói, és hát több dolog miatt is nagyon érdekesnek találtam egyébként ezt a digitális fényképezőgépet. Egyébként ugye most már a mobiltelefonok is rendelkeznek ilyen digitális kis kamerákkal, és hát ha ezeket is beleszámoljuk, akkor most már 1 milliárd fölött van a digitális gépeknek a száma a világon. No, de ami miatt engem leginkább izgatta ez a hír, vagy érdekesnek találtam, az a neve ennek a digitális fényképezőgépnek, Franken kamerának nevezték el, rendkívül csúnya. Tehát ugye... Frankenstein nevére rímel, pontosan, ugye? Pontosan innen kapta a nevét. Szabvány alkatrészekből állították össze most ezt a kísérleti példányt, és hát tényleg csúnya. Mondjuk ki, kibelezték a fényképezőgépeket, szétkapták tulajdonképpen teljesen? Tulajdonképpen igen, nem működő, vagy a boltokban is kapható alkatrészekből, tehát például Canon objektív van benne, illetve mondjuk azt hiszem egy Nokia telefonnak a képfeldolgozó egysége, és egyébként... Tehát különböző gyártóktól szerezték be az alkatrészeket, és összekötögették, összeforrasztották. Így van. Hát látszik a fényképen egyébként tényleg, hogy kicsit ilyen szedett-fedett külseje van ennek a gépnek. Na de mi ennek a alapvető hasznossága? Hát az alapvető hasznossága az az, hogy azt mondják, tökéletes képeket lehet vele készíteni. Csúnya, de okos. Csúnya, de okos, pontosan. És tökéletes. Nagyon hasznos. Mitől tökéletes? Hát nekem az jutott eszembe, hogy ugye biztos mindenkinek volt a családjában olyan karácsony, amikor így a 27. kínos beállítás után már mindenki feszülten próbált az arcára fagyott mosollyal beállni a családi fotóhoz. Hát ez nem a karácsonykor, ez születésnapon szokott lenni, amikor el kell nyaralás, fújni a gyertyát a tortán. Bárhol, bárhol igazából. Én tehát azt hiszem mindenkinek vannak ilyen emlékei a fejében. Na most a Franken kamera azt ígéri, hogy két vagy több fotó összekombinálásával gyakorlatilag olyan optimális viszonyok, tökéletes fényviszonyokkal rendelkező kép állítható elő, ahol minden részlet látható. És ezt nevezik ők tökéletes vagy jó képnek, és azt mondják, hogy csak jó képeket tud ez a kamera készíteni. Ez egy digitális trükk, tehát olyan, mintha a masina belsejében lenne egy kis pici grafikus, aki fogja és bitenként, vagy képpontonként, pixelenként összerakja a helyes képet. Mi történik ebben a masinában? Utólag lehet tulajdonképpen manuálisan is korrigálni a dolgokat, de azt hiszem, hogy ez már most is létezik, hogy ezeket az úgynevezett, tehát nyers formátumban tárol a gép képeket, és itt is valami hasonló történik, hogy utólag például fókusztávolságot lehet változtatni egy-egy képen. Vajon miért nem gondoltak eddig erre a nagy fényképezőgép gyártók? Folyamatosan ezen gondolkodom, mióta olvastam azt a cikket. Mert bocsánat, szerintem mert mostanáig mindent el lehetett avval adni, hogy még egy millióval több a felbontása, egy pixel, még egy millió pixellel nagyobb a felbontása, és most már 10 millió fölött már kutyát nem érdekli, hogy 12 vagy 14, és kellett valami más paramétert adni, amivel el lehet adni az új gépeket. Igen, pontosan egyébként a cikk is utal erre, hogy most már a megapixel háború után a funkció bővülés háború kezdődik el, tehát hogy most már ez lesz az új platform. Már tudom, már érzem. Most sem egyszerű a digitális fényképezőgépeket kezelni, de ezután áttekinthetetlenül bonyolult és megtanulhat, használhatatlanná válnak ezek a 99 funkciós kvarcórák korszaka. Igen, igen, és van rajta 4 gomb, igen. Jó esetben, de egyébként meg csak 3 mondjuk. Egyébként még egy nagyon érdekes dolgot megtudtam erről a kameráról, hogy minden szabványos, ami benne van. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy ilyen-olyan alkatrészekből szedték össze, hanem arra is felügyeltek, hogy ezek egy bizonyos szabványsorhoz tartozzanak. Igen, úgy tudom, és ami még nagyon érdekes, és erre mindenképpen szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy igaz, hogy bonyolult lesz kezelni, ahogy mondod valószínűleg, viszont többen fejleszthetik, mert nyílt forráskódú lesz az operációs rendszere, tehát így a közösség tudása az megjelenhet így a jövő kamerájában. Ezt tervezik legalábbis. És ugye a funkciókat kutatók. Fejleszthetnek bele így a közösség tagjai. Van. És mint hogy az iPhone-odra letöltheted a különböző kis applikációkat, itt is hasonlóan majd szoftvereket tölthetsz a gépre, amit új trükköket tanít a kamerára. Gyárilag benne lesz az, hogy azt a szívecske profilt, ami mögé beszokták ragasztani a képet, azt hogy már digitálisan elő fogja tudni állítani, és már úgy készül eleve a kép, hogy az ifjú pár a szívecskén keresztül néz. Ahhoz mit szóltok, hogy majd leleményes fejlesztő ott lesz majd minden családi fotón a háttérben. Tehát azért. Most rossz vagy, mint az SMS sablonok, hogy már válogathatsz, hogy foci meccsen voltam, koncerten voltam, és akkor a fejedet így mindig megfelelően felismeri, arcfelismerő funkció, és így bemásolja a szóló gitáros feje helyében. Abszolút. És megjelennek majd az első vírusok rá, amelyik majd mit tudom én, valamelyik ilyen nagy évfordulón, bármilyen képet készítesz, akkor a feje fölé minden elkészülő képre föléri, hogy szabadságot Tibetnek. Majd egyébként engem még érdekel itt a funkciógazdagság a fényképezőgépekkel kapcsolatban, hogy női szemmel nézve egy ilyen berendezést, egy ilyen készüléket, azért fontos, hogy hát ne legyen sok gomb rajta, és egyszerűen legyen kezelhető. Vagy ez meg szép meg csúnya is, ugye ezzel kezdtem, aha. Igen, tehát, hogy női szemmel ez úgy nem annyira. Tehát nekem egy nagyon kis aranyos digitális fényképezőgépen van, ami van szívecske funkció, én azt előszeretettel használom, ugye ez az egyszerűsített funkció. Ezüst színű a gép. Nem rózsaszín. Ebből van rózsaszín, ebből nem, azért ennyire nem. Ez a szívecske funkció engem jobban érdekel. Hát tudod, ez ami azt jelenti, hogy csak oda tekerem, és akkor bármilyen fényviszonyok között, meg... Istenem! Tehát ez az egyszerű... Nem az van ráírva, hogy autó, automata. Hanem szívecske, ez így nagyon jelenti. Jó. Ez teljesen de nőies, imádni való. De tényleg egy ilyen kis piktogram van. Lehet, hogy majd ebben az új minden tudó, és csak jó képet készítő fényképezőgépben is lesz szívecske funkció. Egyébként érdekes az automata gép, hogy most odáig fejlődött ez az automata funkció, hogy gyakorlatilag csak az ilyen kirívó körülmények között készül fényképeknél kell úgy igazán emberi beavatkozás. Egy mostani gépnél már szinte bárhol csak kattintanod kell, és jó gép kell. És rájöttem, hogy tulajdonképpen ennek az automatának az egyetlen funkciója az, hogy minden egyes gép elkészítésénél megalázzon téged, hogyha megpróbálod ezt te manuálisan beállítani, sokkal rosszabb kép lesz, mint amit te csinálsz automatikusan. Azért egy kicsit, ha térjünk már vissza ennek a mindent, ez a csak jó képet készítő fényképezőgép, ez ha tudjuk a részleteket, mert ugye lehet, hogy csak találgatunk. Én azt nem tudom elképzelni, hogy képes egy digitális fényképezőgép arra, hogyha mondjuk egy nem a fényviszonyoknak beállított képet készítek, tehát tök sötét rajta minden, és ráadásul fókusz sem állítottam rajta, tehát minden el van mosódva, semminek nem éles a körvonal, és annak éles, aminek nem annak kellene lennie, viszont ami a fotónak a tárgya az nem éles, hogy képes ebből egy fényes, jó fényviszonyokban lévő, szép körvonalakkal rendelkező képet készíteni. Szerintem nem is exponál, hogyha ilyen fényviszonyok vannak, tehát ott kezdődik. Ezt hívják úgy, hogy hókusz-fókusz. Mérnök úr új játékot talált magának, Borek András ugyanis elkezdte hackelni a konzolt otthon, pedig hát a fiat használná, játszana vele, nem? Játszik is. Hogyne. Működik azok után, hogy belenyúltál a gépbe? Teljesen. Bocsánat, csak közbevetőlegesen másfél éves kortól az apukák soha nem a gyerekeknek veszik a játékot. Ez a villanyvasút, az autópálya, az mindent a gyereknek vesz elméletileg, majd a gyerek kísér szemben 26-án reggel közli az anyával, hogy nem tud a karácsony óta oda menni az autópályához, mert apa játszik vele. Ez a kisfiúkra érvényes csak. De tudjuk, hogy András nem lopjuk el, nem? Ticsi. Tudjuk, hogy András szereti ezt a bizonyos konzolt, mert bejelentetted nekünk, hogy ez egyik legjobb dolog a világon. Igen, én azt mondtam, hogy aki kitalálta ezt a mozgásérzékelős irányítást ezen a kis fehér konzolon, aminek nem mondjuk ki a nevét, és két i betűre végződik, az gyakorlatilag annak Nobel-díjat kéne adni ezért a teljesítményért. Zseniális egyébként. Amiért mondjuk én egy kicsit, hogy mondjam, ferde szemmel nézek erre a készülékre, ugye hát ezek gyakorlatilag számítógépek, ezek a konzolok, bármelyiket vesszük elő. Ráadásul nem is akármilyen tudású számítógépek. Csak ugye célszámítógépként adják el, mert egy játékfunkcióra használják. Igen. De ha az ember kicsit jobban megkapargatja azokat a helyeket, ahol leírják, hogy mi minden van benne, hát az ember úgy mondjuk egy műszaki vénával megáldott ember, az úgy előteljesen cuppogat, hogy de jó ez. Például ebbe a mozgásérzékelős irányítóba, amit a kezedbe fogsz, abban például egy infrakamera van. Minden egyes ilyen mozgásérzékelős irányítóban van egy infrakamera, amit ki lehet használni, ha van olyan alkalmazás, ami kimondottan ezt a funkciót használja ki. Hát ilyet azért nagyon nem csinálta a játéknak az eredeti gyártója, Általában ezeknek a gépeknek az is sajátosságuk, hogy csak a játék eredeti gyártójának a jóváhagyásával vagy digitális aláírásával elkészült bármilyen programok futtathatók rajta, minden egyéb, amit akár te magad írsz egy Hello World, az se fog lefutni rajta, mert majd szól, hogy hát ez nem jó az aláírás. És hát eléggé, hogy mondjam, kicsit ilyen úgy érzed, hogy a lehetőségek, meg a realitás az úgy más a gépbe. Tehát sokkal több mindent tudna. Ebben például van egy nagyon jó DVD olvasó, de ha beteszel bele egy DVD-t, ugye a gyári programmal nem tudod lejátszani. Ugye van benne Wi-Fi, tehát simán az otthoni hálózatodra tud csatlakozni, de ez csak arra szolgál, hogy mindenféle idétlen híreket, hogy töltsön le, és akkor ezt nézheted, holott levelezhetnél vele, megnézhetnél vele sok minden más egyéb tartalmat, YouTube-on, tehát nagyon sok mindent tudnál vele csinálni, de hát ez vagy mind szemérmetlenül sok pénzbe kerül, hogy ezeket a funkciókat kihasználd, vagy egyáltalán nincs is rá olyan alkalmazás, ami ezt kihasználja. És hát több embernek ugye piszkált a fantáziáját ez a dolog, és létrehoztak egy ilyen, hát ilyen házi sörfőzdére Homebrew Channel névre hallgató dolgot, ami azt tudja, hogy gyakorlatilag egy olyan hibáját kihasználja a gépnek, amire a gyártók nagyon nem gondoltak, de lényeg az, hogy mégis csak kiskapu gyakorlatilag egy biztonsági hibáját használják a gépnek, mégiscsak el lehessen indítani egy alkalmazást rajta, amit mi magunk írtunk, és odáig fejlődött ez a dolog, korábban mindenféle voltak ennek, hogy lehet ilyen módosító csipet beültetni, hát azért az tényleg a nagyon, tehát a forrasztópákával a született gyerekek, aki tényleg az ongőzét szívja magába reggel a kávéhelyet, azok foglalkoztak ilyenekkel. Aztán volt az, hogy vedd meg a nem tudom milyen játékból ezt a sorozatot, párosítsd össze azzal a géppel, amikor ide elér és itt csinál a karakter, hogy megvakarja a fejebúbját, akkor nyom meg ezt a kombinációt, és akkor talán beúrik az a lehetőség. Most tényleg ez annyira leegyszerűsödött, hogy van egy ilyen kis SD kártya, egy ilyen kis memóriakártya, amit be lehet dugni a gépre, erre föl kell másolni egy programot, ezt beteszi az ember a gépbe, elindítja, és gyakorlatilag a menüjén keresztül három kattintás után oda jut az ember, hogy megkérdezi, hogy szeretnél ezen a készüléken DVD-t nézni? Ja, nein. És akkor bemondod, hogy da. És akkor már utána nézhetsz DVD-t. Itt szaladnak a pontok kb. 3 másodpercig, az annyira gyorsan, hogy gyakorlatilag le se lehet fotózni, és akkor megkérdezi, hogy és akarsz-e olyan alkalmazásokat futtatni, amik nem az eredeti gyártótól jönnek? Megint csak igen. Mókol egy kicsit, és kapsz egy új csatornát, ami nagyon jól meg van csinálva, kategóriákba szervezve, hát a programok tömkelege, ráadásul nyílt forráskódú, az én szívemnek kedves programok tömkelege. De várjál, akkor ez a szoftveres buherálás lényegében lehetővé tesz olyan funkciókat, tehát olyan funkciók elérését teszi lehetővé, amit a gyártók egyébként beleépítettek a gépbe, vagy ez a program teszi lehetővé, hogy ilyen funkciók legyenek ebben a maszinában. Is. Nem menjünk bele, hogy működik ez a gép, gyakorlatilag minden egyes alkalmazás egy ilyen meleg restartot csinál a gépbe, és egy firmware-ből is más miket töltök. Nem menjünk bele. Szóval a lényeg az, hogy igen. Ez a... Én annyit hadd tegyek hozzá, hogy a gyártó kimondottan kijelentette, hogy ő a média funkciókat nem szeretné támogatni a gépben, mert az ő gépük nem arra való, hogy audio CD-ket hallgassanak rajta, meg DVD-ket nézzenek, arra mindenki vegyen DVD lejátszott, meg audio CD lejátszott, az őket nem érdekli, ez egy játékgép. Viszont maga a hardware, ami benne van, az támogatja ezeket a funkciókat, csak ők gyárilag ezeket nem engedélyezték. És hát ugye már megénekeltük egyik kedvenc magyar fejlesztésünk, az M-Player lejátszó, egy, szó szerint egy gombnyomással telepíthető automatikusan, akkor utána már az összes népszerű médiaformátumot tudjuk élvezni. Lehet internetezni is ezen a konzolon? Így van. V-rádió segítségével például shotcast adásokat hallgathatunk. Például az MR2 Petőfinek 3 shotcast csatornája is van a fönt, úgyhogy aki ezt akarja hallgatni, meghallgathatja. a hackereknek, vagy hát az ilyen nagyon kockafejűeknek, hogyha nem bírják ki, hogy nem az asztali gépen vagy a notebookon bootoljon a Linux, akkor ezen is bootolhatnak egy Linuxot. Vannak mindenféle játékok rá, ilyen házi készítésű játékok rá, amikkel lehet játszani. Ezek között vannak nagyon jók, nagyon rosszak. A jók közül érdekes, hogy van egy pár olyan ember, akik így szemmeláthatólag összejárnak, mert mindegyik ugyanazzal a logóval megy, hogy ilyen technikai demonstráció jelleggel készülnek el a játékok, hogy még miket lehet ebből a hardwareből kihozni, és hát ebben mindegyik ilyen játékban, vagy ilyen rövid kis valamiben nagyon nagy szerepe van annak, hogy milyen frappással lehet használni ezt a mozgásérzékelős irányítót hozzá. Van közöttük nagyon-nagyon jó és nagyon élvezetes. Van olyan, amit például a kisebbik fiam nagyon szeret, egy egyszerű rajztáblán, és firkálhat színes ceruzákkal a rajztáblán, ugye egy levegőben hadonászik. Egy órát el tud előtte tölteni ezzel a funkcióval, hogy rajzolja a krikszrakszokat, tehát rajzol egy fekete pacát, ott a kutya, rajzol egy zöld pacát, akkor ott a cica, egy piros pacát, az az apa, és teljesen jó, és összefirkálta, nagyon jól el van vele. Még egy dolog, külső HDD-t lehet hozzá csatlakoztatni, ezek úton ilyen merev lemezt, villentyűzetet és egeret, illetve hát az én szívemnek nagyon kedves dolgok, régi számítógépek, meg régi hardvereknek az emulálása is lehetségessé válik, Commodore 64 Spectrum. Hogy miért fontos ez? Ezt szokta kérdezni a Bódi Zoli általában. Miért fontos ez? Azért, mert ennek a bizonyos cégnek van egy online szolgáltatása, ahol te pontokért, amiket valós pénzért vehetsz, megvásárolhatod az emulált játékokat, amiket hivatalosan adnak. Tehát, hogyha te használod ezt a sörfőzde csatornát, ezt a homebrew csatornát, akkor olyan tartalmakhoz juthatsz hozzá, amelyekhez egyébként sok-sok pénz lefizetése esetén juthatnál hozzá, és ugyanazt a minőséget megkapod, mint ott. És ugye nyílt forráskódú programoknak a portjai ezek, mert ugye ezek mind léteznek nyílt forráskódban, meg ugye van egy idézőjelben hivatalos céges valami, de hát tényleg ilyenek, hogy megkönnyezed, hogy Amiga emulátor, hát milyen zseniális platform volt az Nintendo 64, Atari 2600, valaki tegye föl a kezét. És ezek mind futnak ezen a konzolon. És futnak ezen a konzolon. Értem, vannak olyan előremutató dolgok, amiket nagyon megtapsolnak. Például már esett szó a műsorban ugye a Surface felületről, multitouch felületekről, ilyen okos táblákról. Hát jelentem alásan, hogy ezzel a beépített infrakamerával van olyan alkalmazás, ami direkt erre lett fejlesztve, és gyakorlatilag a falra vetítős lézerpointer? Nem, hát ilyen gyakorlatilag ilyen lézeres mutatótollat lehet használni, akár a falra vetíted, akár a notebookot nézeted, vagy egy ilyen kis kijelzőt nézetsz, ugye, ami megjelented a képét a játéknak, azon firkálsz, gyakorlatilag teljesen jól tudod használni, ahogy amennyire én tudom, Amerikában elég sok egyetemen is használják ezt már tábla helyett. Úgyhogy akit érdekel, az keresse meg ezt ennek a sörfőzdének, vagy házi főzésnek az oldalát, úgy hívják, hogy bootme, két óval és két ível írják, .org. De fontos, hogy csak saját felelősségére próbálja ki, nem vállalja sem a gyártó, senki, meg te sem a felelősséget azért, hogy ez így működik. Így van. Infoszótár és egy olyan kifejezés, amit már nagyon régóta használunk, meg láttunk is már ilyet még a multimédia korszakban, sőt, akik programfejlesztéssel foglalkoznak, azok is ismerik. Mi is ez? Bódi Zoltán, netnyelvész. Akik a programfejlesztéssel foglalkoznak, azok ismerik, de a nagy közönség nem használja ezt a kifejezést, a kifejezést nem használja egyáltalán, de a funkciót azt a napi gyakorisága, sőt, ez a rádiógomb vagy radio button, de hát ez ugye egyszerű tükörfordítás. Weboldalakon, jellemzően weboldalakon, vagy mondjuk szoftveres környezetben jelenik meg a nagy közönség előtt. A nagy közönség előtt, igen. Amikor valamilyen listából egy elemet kell kiválasztani, egy darab elemet, és ha azt kiválasztottam, a többit azt nem választhatom ki. szoftverek alapfunkcióinak a beállításához, kérdőíveknél, űrlapokon, webes űrlapokon, szavazógépeknél szoktuk ezeket használni és látni. Vegyünk egy egyszerű példát, amikor bárhol regisztrálok, és megkérdezi tőlem, hogy az ön neme férfi, nő. Igen. Ebből egyiket kiválasztom, és másikat nem tudom. Mert van olyan, aki mind a kettőt választaná, de alapesetben ez, nem lehet. De a radio button, tehát a rádiógombnak a technológiája, a programozási technológiája nem teszi lehetővé. Azzal csak is egyet lehet a listából választani. Az egy másik technológia, amire te gondolsz, és arról fogsz szerintem a legközelebb beszélni, amelyik több választásra is lehetőséget ad. Na, szóval a radio button, vagy rádió gomb. Ez azért, tehát tényleg nagyon tipikus szakmai kifejezés, hogy a funkciót az használja a nagy közönség, tényleg nagyon gyakran. Nem kell megnevezni az eszközt a szakmai nevén. Mert annyira adja magát. Mert nincs, nem kell megnevezni, nem kell elmagyarázni, hanem ott van egy kérdés, és van rá, ezt ugye zárt kérdésnek szoktuk mondani, három válasz lehetőség, vagy kettő, tehát egynél több. És akkor azok közül válasz. Hát hogy választok? Körülnéz a user, mire lehet kattintani. Egy darab helyet lát, amint lehet kattintani, a rádió gombot, ami mindig bal oldalon, a lista bal oldalán szerepel. Egy olyan kis pötty, amire, hogyha rákattintok, besötétedik a belseje. Ez a rádió gomb. Tehát mit kell ezen magyarázni? Sőt, ha leírják, hogy az alábbi rádió gombok közül válasszon egyet, akkor zavart okoz. Ez volt biztos, hogy zavart okoz. Az egyszerű felhasználó, az most nem elkezd gondolni, a rádiógomb, mi a franc ez a rádiógomb, hogy kerül ez ide? És egyébként tényleg, hogy kerül ide a rádiógomb? Miért pont rádiógombnak hívják ezt? Azt a magyarázatot találtuk itt, az asztaltársaság itt összedugta a fejét, és elkezdett keresgélni az interneten, meg én is persze, hogy nagy valószínűség ez valóban a rádió gombja, mégpedig a 80-as évek első felében voltak jellemzőek, 70-es években azok az asztali rádiókészülékek, ahol itt sorban voltak ilyen kerek gombok, ezek általában a hullámsáv választó gombok voltak, amit, hogyha az egyiket benyomtad, akkor csak azt az egyet tarthattad nyomva, vagy maradt úgy benyomva, tehát akkor csak közép hullámon hallgattál rádiót. A másik meg kiugrott. És az összes többi a hosszú, ugye volt hosszú hullám ezeken a készülékeken, rövid hullám, és két, a nagyon profikon, természetesen közép hullám, nagyon profikon két FM hullám, két ultra rövid hullám is volt, ugye, de ezek között csak egyet lehetett választani, hogy teljesen logikusan, hiszen hogy kellene, miért kellene kettőt választani, csak egyet. Itt a mai generáció már AM-nek, meg FM-nek hívja egyébként. Igen. De mi még ismerjük a hullámokat. Mi még is régi motorosok vagyunk, igen, mi még ismerjük. Aztán ez végig hullámzott egyébként ezeken a hétköznapi eszközökön. Ma sem ritka az, hogy olyan gombok vannak, amit egyet lehet csak kiválasztani közülük, de ez azt tudta, hogy ez nyomva is maradt. És a többi meg patt így kiugrott. Vagy sőt, a másik. Jó esetben, vagy rossz esetben nekem volt olyan rádió, amiben nem csak így kijött, hanem el is röpült. Tehát nagyon óvatosan kellett benyomni azt a gombot. Tehát ez a rádiógomb, a klasszikus rádiógombnak a nevét megkapta ez a tulajdonképpen programozási eljárás, és én még azt találtam Jakob Nielsentől, aki hát a web használhatóság legnagyobb pápa, abszolút a legnagyobbja, vagy a legnagyobbak között is az első helyen van, hogy már 1984 körül ez már egy elfogadott designer szabványjá vált a rádiógomb és a párja, ami több választásra is ad lehetőséget, hogy azt hogy kell csinálni, miként alkalmazzák, és milyen használhatósági szempontból mire kell azt alkalmazni. Úgyhogy ez egy régi dolog, messze megelőzte az internet korszakot, természetesen a felhasználói szintű számítástechnikának a hőskoráról beszélünk, már akkor elterjedt, és valóban a külalakja a rádiógombnak az égvilágon semmit nem változik, azóta, mióta én az eszemet tudom az interneten, meg a számítástechnikával. És még egy érdekességet találtunk ezzel kapcsolatban, hogy ugye ilyen rádiógombot találhattunk a régebbi televíziókészülékeken is így és van. Mégis rádiónak hívjuk, mint ahogyan említetted, ez egy amerikai eredetű, valószínűleg amerikai eredetű kifejezés ebben egészen a formájában. Biztos. Amerikában is vannak olyan helyek, ahol városrészeket Radio City-nek hívnak, annak ellenére, hogy televíziós stúdiók is találhatók ott. Igazából erre nem tudok pontosan magyarázatot adni, hogy miért pont a rádió az, ami annyira tetszett nekik. Korábbi korábban volt. De hát ez valamikor a 80-as évek legelején találódhatott ki. Hát ez akkor már régen volt tévé. Ez az 50-es években találódott ki, amikor jöttek a 8-sávos lejátszók az amerikai hatalmas cirkáló autókban. Én láttam ilyet, és azon tényleg rádiógombok vannak. Na de úgy értem, hogy 50-es évek. Na de úgy értem, hogy ez a szoftver tervezési módszer találódott ki valamikor. Nagyon el tudom képzelni, hogy ez egész egyszer az irodai környezetből adódik. Ugyebár az ember, hogyha dolgozik, ott kevesebb a tévé. Ott kevesebb a tévé, rádiót hallgat. És olyat akkor látott a programozó maga körül. Ránézett a szokorra, rá volt gumizva a laposság, és látta, hogy ez így működik. Legyen rádiógomb. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin DVD mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra!